Belső gumitár van, 29x2-es. Van, jó, az a nagy belső gumitár, az a 29x2-es szoba mindig, az vissza. Az a mitász, nem mitász, hanem más neve neki. Ciesti. Ah, az szokott férni, az bele való, nem? Hát jó lesz. Mi a kártya, mi most van? Happy Olai Zalipé. Jó napot. Renazsát szabadtai kis kertben. Nem, nem itt el, bár is én elmészek rá. Ugyan így lesz. Szabolcs ilyen Balázs Zsoltnál a Totira jutjuk úgy. Annyi a külső gumi. Külső az olyan 2000 dinár körül. Múltkor 1000 dinárot, akkor följelment, hogy... Ha most nem tudom, hogy pont melyiket, hogy hívják. 500. Adja egy 20-as, az jó lesz. Adhatok egy 10-ast is. De különben, hogy annyi volt, akkor annyi is marad. Ha jó. Nem menni a szolgára. Mondom, hogy jó, hogy jön. Na, nincs veszem vissza. Yeah.